الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حين، نحمده بجميع محامده، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومددنا محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس القرطصاء. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek adetlerinden, siret-i seniyyesinden bahseden rivayetleri okumaya devam edeceğiz İnşallah. Bu rivayetlerin okunup izahına başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın, ona ümmet oluşumuzun bir neşanesi olmak üzere ve onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve haseten Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle sevat-ı muhteremesinin, meşayihimizin, pirlerimizin ruhlarına, Hazreti Adem Atamız Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş cümle enbiya ve mürselinin ervahına, cümle evliyaullahın ruhlarına, bu beldeleri fethedip bize miras bırakmış olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, cümle hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun. Cümlesinin ruhları şad olsun, makamları âlâ olsun diye. Amin. Ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Peygamber Efendimizin sünnetine uygun ömür sürelim. Rabbimizin rızasını, Peygamber Efendimizin şefaatini kazanalım. İki cihan saadetine erelim diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Taberani'nin İyas İbni Talebe radıyallahu anh'den naklettiğine, rivayet ettiğine göre, birinci rivayet sayfa Ramuzül Ahadis kitabının 552. sayfası, oradaki birinci rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oturuş şekilleri, tabi muhtelif şekillerde oturmalar olabilir. Efendimiz dizlerini dikip, elleriyle dizlerinin üst taraflarından kavuşturup öyle oturmayı severdi. Çünkü o zaman bir yere yaslanma mecburiyeti olmuyor. İnsan dengeli bir şekilde şöyle oturabiliyor. Nispeten de efendim bir rahatlık oluyor. Böyle dizlerini dikip, ellerini onun dizlerini sararak böyle şeyinden oturmak. Buna kurşusa oturuşu diye tabir ediliyor Arapçada. Kelime bu. Yani celesel kurfusa'e, yani dizlerini dikip kaldırıp şöylece kavuşturup ellerini de onları sararak böyle oturmak manasına. Efendimiz bu oturuşu severmiş. Tabi oturmanın şekli şemaili var, yatmanın şekli şemaili var. Mesela yüzü koyun böyle uzanarak yatan bir kimseyi ayağıyla şöyle şey yaparak, gülterek böyle yatmaya, yatma bu şeytan yapışılır diye mesela nasihat ettiği var. Tabii insan bir yere dayansa efendim, tabii abdesti kaçar uyuduğu zaman. O bakımdan oturuşların içinde bunu beğenmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi sultanlar olsaydı efendim, zenginler olsaydı şiltelerde efendim böyle rahat koltuklarda, tahtlarda efendim otururlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprak üzerinde otururdu. Efendim toprak üzerinde yatardı, hasır üzerinde yatardı. Hasırın izleri ellerine, yanağına otururdu böyle. Kırmızı kırmızı hasır izleri. Ona rağmen dünyaya tenezzül etmemiş idi. Dünyalığa meyletmemiş idi. İsteseydi gücü yetecek imkanlar eline zaman zaman geçerdi. Birazını da kendime ayırayım. Nasıl olsa bu şeyin merkezindeyim ben. Nasıl olsa bir vazife görüyorum. Elbette biraz imkanlarım olması lazım filan gibi düşünceye kapılsaydı kendisine yığınla ganimet gelirdi, yığınla altın gümüş gelirdi. Hepsini akşama, akşam geleni sabaha bırakmazdı yanında. Sabah geleni akşama bırakmazdı, dağıtırdı. Yani şunu kadar, şu kadar şu kadar ayırayım, ondan sonra şöyle olur demezdi. Hatta daha önceleri de bir vesileyle anlatmıştım. Hazreti Ali Efendimiz ile Fatıma-tı Zehra radıyallahu anhuma hazaratı ev işleri yapmaktan, kuyudan ip çekmekten, efendim el değirmeninde buğdayları öğüteceğim diye kaldır guldur kaldır guldur kaldır guldur çevireceğim diye şey yapmaktan, çalışmaktan elleri yara olmuş Hazreti Ali Efendimiz'in. Allah'ın arslanı efendim Hazreti Ali radıyallahu anh elleri yara olmuş da diyorlar ki gidelim harp esirlerinden, nasıl olsa hayatı bağışlanmış. Yani adamlar silah çekmişler İslam'a efendim ama Müslümanlar gene onları ıslah olur diye öldürmemişler. Esir almışlar. İyi. Onlardan alalım, hizmetimizde bize de versin. Babamız ya, bize de versin diye gitmişler. Diyor ki ben onları satacağım da onların gelirleriyle şu yoksul sahabe var ya, ashab-ı sofre denilen evsiz, işte mescidin bir kenarında sofre denilen yerde yatıyorlar. 70'e kadar çıkıyor rakamları. Efendim gündüzleri daha da çabuk gelen oluyor ama geceleri orada onlar yatıyorlar. İşte onların da yemeleri, içmeleri için gerekli masrafı sağlayacak kaynak dahi bulamadım. Ben bunları satıp onlara biraz yiyecek, içecek temin etmeyi düşünüyorum. Size dua öğreteyim. O duaları çekin, o tesbihleri çekin diye o sevgili ciğer faresi efendim cennetlik Hazreti Fatıma anamızın efendim şeyine dua ile cevap verdi. Yani şey yapmadı. Onlara hizmetçi vermedi. Efendim rahat etsinler diye düşünmedi. Kendisi de rahat düşünmedi dünyada. Efendim daima böyle mütevazi bir tarzda yaşadı. Bizler de şimdi çok değişik insanlar olduk. Çünkü İslam'ı biz yeni yeni öğreniyoruz. Kimimiz 40 yaşında öğreniyor. Kimimiz 50 yaşında öğreniyor. Kimimizde İslam diye kafasında bir şey var ama o İslam acaba Peygamber Efendimiz'in zamanının İslam'ı mı? Değil. Bu zamane Müslümanlığı. Yani elhamdülillah ben Müslümanım diyor. Neredeyse çıkacak göğsünü yumruklayıp böbürlenecek böyle varmalayan bakan gibilerden ben işte Müslümanım. O zaman herkes bana kul köle olsun etrafında. Her şey benim etrafımda dönsün filan. Hayır öyle değil. İşte bak Peygamber Efendimiz'in hayat tarzını okuyoruz ki örnek alalım diye. Peygamber Efendimiz'in hayatı son derece mütevazı idi. Öbür peygamberler de öyleydi umumiyette. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tevazu ortada. Şimdi efendim papalığın tantanası şahısı ortada. Demek ki insanlar zamanla efendim ölçüleri kaçırabiliyorlar. Tabii bu ölçüleri kaçırmanın muhtelif sebepleri araştırılırsa her gelen önüne bir şey ekleyince, ardına bir şey ekleyince efendim iş yavaş yavaş kıvrıla, döne, eğrile, büğrüle bir başka noktaya gidebiliyor. Ne yapmak lazım? Peygamber Efendimiz'in zamanının Müslümanlığını örnek almak lazım. Ona göre yaşamak lazım. Niye biz burada bu hadis-i şerifleri okuyoruz? Bozulmayan asıl kaynağı, asıl modele, asıl numune hayat tarzına göre hayatımızı tanzim edelim diye. Her şeyimizi ona göre şey yapalım. Neden? Zaman geçti mi, ortalığa işler yayıldı mı, herkes bir ilave yaptı mı, bu işin nereye varacağı belli olmaz. Asıl hedef alınan, efendim model alınan şeyle doğrudan doğruya direkt temasa geçip her şeyimizi ona göre yapmalıyız ki şaşırma olmasın, sapıtma olmasın. Herkes ben Müslümanım diyor, Müslümanlıktan vazgeçmiyor. O da güzel bir şey tabii. Müslüman olduğunu şuurunda olmak iyi bir şey, güzel bir şey ama Müslümanın nasıl yaşayacağını, nasıl düşüneceğini, örfünün, adetinin, töresinin, efendim, ahlakının, adabının ne olacağını düşünmüyor. Bakıyorsunuz, efendim, Hristiyanlar gibi Noel Baba eğlenceleri. Hani sen Müslümandın? Hindi kızartması peşinde. Çam ağacını pamukla, efendim, süsleme peşinde. Hani sen Müslümandın? Ne giyim benziyor, ne düşünce benziyor, ne eğlence benziyor, ne oturma kalkma benziyor, ne kazanma benziyor, ne de kazandığını harcama benziyor. Ayrı. Ayrı bir yere düşmüşüz. Uzaklaşa, uzaklaşa, uzaklaşa, uzaklaşa 20. yüzyılın zavallı insanlığı asr-ı saadet Müslümanlığından çok uzaklara düşmüş. Çok uzaklara düşmüş de farkında değil. Vay ben yolumu kaybetmişim de genel merkezden ne kadar uzaklaşmışım meğerse diye aklımızı başımıza toplamamız lazım. Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarılmamız lazım. Zamane Müslümanlığını bırakıp sahabe Müslümanlığına, asr-ı saadet Müslümanlığına gitmemiz lazım. Başka çare yok. Yani ancak o zihniyetle, o ahlak ile, o adab ile, o tevazu ile hareket edersek kurtuluruz. Bugünkü gazetelere şöyle göz ucuyla bir baktım. Kozmetik sanayine bilmem kaç milyar harcıyormuşuz. Ne demek kozmetik sanayi? Yani allık, pudra, rastık, efendim oje, efendim bilmem krem, saç şeyleri, ıvırları, zıvırları. Bunlar olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kıyamet kopar mı? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ama bakıyorum böyle gittiğim evlerde de yakınlarımız, sevdiğimiz kardeşlerimiz, dostlarımız, yani banyolardaki eşyalara şöyle bir bakıyorum. Abdest almaya gittim ya, banyodaki eşyalara bir bakıyorum. Allah'ım yarabbim, nereden gelmiş? İsimleri yabancı, kendileri yabancı, efendim bilmem tıraştan önce krem, tıraştan sonra krem, bilmem ne spreyi, bilmem ne eczası, bilmem ne kremi, bilmem ne aleti, bilmem ne edevatı. Yani bir sürü ıvır zıvır milyarlar. Öbür tarafta fakir zaruret içinde çırpınıyoruz. İslami hizmetlerde geri duruyoruz. Bir dergi çıkartalım, hadi bakalım el birliğiyle bu işler kolay olmuyor filan dedik. Bir toplantı yaptık arkadaşlarla. Ya bir rakam toplamışlar arkadaşlar. Dedim ki ya ben bunu kendim veririm. Ben emekli profesör, ben kendim tek başıma veririm o kadar rakam. O kadar rakam ben kendim veririm. Ne olacak yani? Yani eğer hizmetse hizmete şey yapmak lazım. Yani biz evimizdeki lüksten vazgeçsek, bak boğazımızdan keselim demiyorum. Lüksten vazgeçsek, yani işe yaramayan maddeleri şöyle tasfiye etsek evimize. Bu ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Süs. Bu ne işe yarar? Bu da bir işe yaramaz. O da süs. Bu vitrin ne işe yarar? O da süs. Ya bu ne? Gösteriş. Ya bu ne? O da gösteriş. Avizeler, abdikler, efendim aletler, edevatlar, mobilyalar, efendim hem de pahalı, pahalı, pahalı, pahalı. Mobilyalar odaları doldurmuş, salonları doldurmuş, insanlara yer yok. İnsanlar gidiyor, dört tanesi, dört koltuğa oturuyor. Gerikiler ne yapacak? Efendim, kedinin ciğere baktığı gibi bakıp yalanacak. Neden? Koltuklar doldurmuş şeyler. Bir de ev küçük oldu mu? İlle evlenenler de şey alacak ya, yatak odası takımı, misafir odası takımı, efendim bilmem ne odası takımı, efendim şark odası, garp odası bilmem ne filan derken evin içi bir doluyor, efendim hadi insanlar neredeyse oturacak yer bulamayacak. Çok şaşırmışız muhterem kardeşlerim. Yani ben bunu kimseyi kınamak için söylemiyorum. Hepimiz şaşırmışız. Hepimiz ölçüyü kaçırmışız. Hepimiz zıvanadan çıkmak derler. Hani kapıların böyle zıvanaları vardır. Yani menteşesi filan demek galiba. Böyle girdisi, sağlam, dönme, eklem yeri filan. Zıvanadan çıktı mı kapı sarkar. Çalışmaz. Gacırlar, gucurlar. Hepimiz ana çizgiden, ana yapıdan bozulmuşuz, çıkmışız. Çok dikkat edin. Yol ne yolu? Bak ben sözün başında Arapça bazı şeyler söyleyeyim. Hocamızdan öğrendiğimiz töre, anneanneye göre vaazı öyle başlıyorum. Ne demek? Eftelel kitabu Efendim, hadisi kitabullah, sözlerin en güzeli Allah'ın sözü, Allah'ın Kur'an'ı. Amenna sadaka, kabul ettik. Kabul ettik ama yetmiyor. Kabul ettik diyoruz, ondan sonra okumuyoruz. Hani kabul ettin, Allah'ın kitabı en güzel sözdür. En güzel sözü okumuyor, en kötü sözleri okuyor. Romanları bitiriyor, mecmuaları bitiriyor, gazeteleri bitiriyor, müstehcenleri gözücüyle seyrediyor, bilmem ne efendim, her şeyi okuyor. Allah'ın kitabını okudun mu? Okumadım. Okumasını bilir misin? Bilmem. Ne emrediyor farkında mısın? Değil. Farkında değil. Yani namaz kılıyor da namazda kıldığı namazın içinde kullandığı kelamın, sözlerin manasını bilmiyor. Sen bebek misin, çocuk musun, ilkokul talebesi misin? Değil. 40 yaşındayım, 50 yaşındayım, 60 yaşındayım, 70 yaşındayım. Daha İslam'ı öğrenmemiş. Ne zaman öğreneceksin? Ömür geçti. Rüzgar gibi geçti. Ne zaman öğreneceksin? Hocam işte o kadar çok işimiz var ki ben muhasebeciyim, sen hukukçusun, berikesi bilmem neydi, ötekisi efendim dükkanı var, berikesinin atölyesi var. Yani şeytan usta bir kandırıcı olduğu için hepimizi kandırıyor. Dünya hepimizi oyalıyor. Ahiretten, Allah'ın rızasını kazanmaktan bunlar bizi oyalıyor. Şeytan sessiz sedasız dünyalığı sevdirtiyor, dünyanın peşine takıyor. Şeytanın oyununa geldiğimizin farkında bile olmuyoruz. Nefis bizi bir aldatıyor, nefsin oyununun içine düştüğümüzün bile farkında değiliz. Bir yol tutturmuşuz, gidiyoruz. Yani böyle bir acayip yol. Peygamber Efendimiz'in hayatını çok okuyalım da, Kur'an-ı Kerim'i çok okuyalım da. Yani Eftelel Hadisi Kitabullah, sözün en güzeli Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Ve Eftelel Hediye, Hediye Seyyidina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en güzeli de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yoludur diyor. Gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Arapların bir şiiri var. Diyor ki, لِكُلِّ شَيْءٍ مَانِعٌ وَلِلْ اِلْمِ مَوَانِعُ. Her şeyin bir engeli çıkar. İlme engeller tomar tomardır, ton tondur, tümen tümendir. İlme, hak yola, İslam'a, Allah'ın sevabını kazanmaya yönelik bir şeye kalkıştı mı, maniler böyle yığılır önüne, tümen tümen insanın. Neden? Ah! Cennete gidecek, şeytan telaşa kapılır. Vay ben cehenneme giderken bu Müslüman cennete gidecek şimdi böyle Allah'ın rızasını kazanırsa. Nasıl aldatayım? Dünyayı aldatayım, pullatayım, süsleteyim, önüne çıkartayım bunun. Takılsın dünyanın peşine. Zevkin peşine takılsın. Keyfin peşine takılsın. Yani evimizin içine birer kutu girmiş. Herkesin evinin içine. Televizyon denilen telef makinesi girmiş. Sabahtan akşama aman şu filmi kaçırma, aman şu diziyi unutma. Millet nerede dediler? Bir yerde söylediler. Unuttum, çok mühim bir yer. Meclis mi dediler? Başka bir yer mi? Bir dizi varmış da kimse bulunmamış orada, o diziyi seyredeceğiz diye. O en mühim yerde millet bulunmamış. İlle o dizinin sonu nasıl sonuçlandı acaba diye. Meclis galiba. Meclis. Yani öyle bir yerde. Ey Allah'ım ya Rabbi, sen bize akıl fikir ver. Her şeyi vermişsin ya Rabbi, akıl fikir de ihsan et. Akıl, tabi herkesin aklı var, akılsız değil, cin gibi. Şeytana çarığı ters giydirir. Şeytan kolay kolay aldatır mı? Bizimkiler aldatır. Dünya aklı var ama ona akıl denmez. Bir insanı cehennem azabından insanın aklı kurtaracak yolu görmeye yaramıyorsa ben ona akıl demem. Cehenneme düşmekten kurtaramıyorsa, yanlışı eğriden ayırttırmıyorsa ben ona akıl demem ki. Hocam ama bunun Mercedes'i var, köşkü var, sarayı var, efendim adamları var, hizmetçileri var. Cehennemden kurtarabiliyor mu kendisini? Cenneti kazanacak yolda mı? Allah'ın rızasını yolda mı? Maalesef değil. İşte namaz da kılmaz, içki de içer, efendim kazancı da şüpheli, soru işareti, nida işareti. O adam aptal. Neden? Allah'ın rızasını kazanmasını bilemiyor da ondan. Ebedi cehennem azabının ne kadar korkunç olduğu kalın kafasına girmemiş. Sen hiç demir çelik fabrikasına gittin mi? Hiç sen orada yüksek fırının kapağı açıldığı zaman içini gördün mü? Hiç cehennem ateşinin nasıl olduğunu. Sobanın kapağını aç canım. Taş kömür sobasının kapağını bir aç. Elini bir uzat. Şöyle birazcık. Ateş Allah'ın azabı. Cehennem ateşi. Böyle insanların üstüne alevleriyle saldıracak. Melekler zincirlerle zor tutacaklar. Doldun mu ya cehennem diye Allah-u Teala Hazretleri seslenecek de, yani doldun mu? Boş yer var mı? Her min mezid, daha var mı ya Rabbi diyecek. Dolmak ne? Ne kadar gönderirsen asi mücrim kullar hepsini alacak yerim var. Böyle kükreyecek. Kükreyecek, saldıracak. Hani böyle bize gittik bir demir çelik fabrikasına da şöyle kapağı açıyorlar, uzun çubuklarla kapatıyorlar fırında. Kapağı açıldığı zaman dışarıya böyle bir bembeyaz, kıpkırmızı alevler, şeyler bir saçılıyor. Neyse onu kapattılar, kapat dediler. Biz önünden geçtik ama geçerken yanağımız kızar sıcak. O cehennemin içine atılacak o insanlar. Cehennemin zakkumunun bir damlası dünya denizlerine damlasa tüm okyanuslar, tüm dünya denizleri zehir gibi acı olurdu diyor Peygamber Efendimiz. Onu yiyecek. O ateşin içinde yanacak. Ölse kurtulur, ölmeyecek. La yukta aleyhim feyemutu. Ölmek yok ki kurtulsun. Ölmek yok. Allah azabı çektirecek. Yanan derileri tekrar tazelenecek, tekrar yanacak. Yani bunlar hep her zaman böyle fırsat geldikçe söylediğimiz şeyler. Ama bize bir büyük kusur var. Düşüncemizi uygulamaya geçirmememiz. Fikrimizi eyleme dönüştürmememiz. Tamam, hoca güzel söyledi. Peki sonuç? Tamam, hadis-i şerif doğru. Peki netice? Yani o yapacak mısın onu? E dur bakalım. Ne zamana kadar durayım? Bak 40 sene geçmiş, 50 sene geçmiş, 55 sene geçmiş, 60 sene geçmiş. Ne kadar durayım? Şeytan aldatıyor. Dünya aldatıyor. Bu dünyayı şeye benzetmişler. Böyle yüzüne gözüne boyayı çalıp kendisini genç gösteren allık pudra bilmem rastık bimel derken çok böyle süslü püslü görünüp uzaktan böyle ay ne kadar genç aman ne kadar güzel diye böyle herkesi aldatan bir koca karıya benzetmişler. Neden koca karı? Köhne dünya olduğundan. Eski. Ha, nice nice asırlardan kalma. Efendim allaması pullaması sahte. Derisi buruşmuş. Çağı geçmiş. Efendim sana vefası yok. Daha öncekilere de vefası yoktu. Hiçbirine vefa göstermedi. Dünya dünya diye kendisine sarılanların hiçbirisine yar olmadı. Sana da yar olmayacak. Ne yapıyor? Aldatıyor. Önünde kıvırttırıyor, aldatıyor. Sen de aldanıyorsun, ben de aldanıyorum. Çoluk çocuklarımız da aldanıyor. Hanımlar da aldanıyor. Bunu niye takarsın? Bunu niye istersin? Çok güzel. Ne olacak ya? İşte parmakta bir yuvarlak taş. Taş be! Ama hocam elmas, bilmem veya yakut veya... Olmasa ne olur? Isıtıyor mu? Yani şu şiddetli soğukta karların arasında kalsan ısıtır mı? Isıtmaz. Neden? Hocam o böyle ışığın altında şöyle bir parıldadığı zaman renk renk onun pırıltısına doyum olmadı. Sen kendi keyfin için mi yaşıyorsun, başkasının keyfi için mi? Gösteriş, nefis. İnsan istiyor ki ben güzel olayım, herkes beni beğensin. Bir de karşı tarafı çatlatmayı da seviyor. Kıvransın karşımdaki. Bende var, onda yok. Çatlasın. Oh, oh. Bak bir daha bak. Öyle. Yani bunların hepsi çirkin huy, kötü huy. Olmayıversin, sade giyin. Evin sade olsun, giyimin sade olsun, süsün olmasın. Fazlasını Allah yolunda sarf et. Sevap kazan, ahirete kazan. Ahirete gönder. Ahiretteki köşkün güzel olsun. Ahiretteki şeylerin güzel olsun. Hocam, etrafında yok ki öyle yapan. Sen yap. Sen numune ol. Sen gözünü aç. Cümle cihan halkı felakete giderken sen kurtar kendini. Akıntıya kapılma. Arkası uçurum. Niagara şelalesi gibi yuvarlanıp gideceksin. Oraya geldin mi orada uçurummuş burası, eyvah, döndür kayıyı. Dönmez ki, kapıldın akıntıya. Ucuna geldin mi aşağıya bir boyladın mı kafan kayalara çarpar. Ne olacağım belli olmaz. Onun için hepimizin şöyle bir şey yapmamız lazım. Doğru olduğuna inandığımız doğru bir fikri uygulamaya geçirmemiz lazım. Uyutmamamız lazım. Tamam tamam doğru, yapacağım yapacağım yapacağım, yine uyuyor. Bu şeye benziyor, sabah namazında ezan okunuyor, tamam tamam müezzin efendi kalkacağım, çok bağırıyor. Birazcık gözümü kapatayım da şu uykumun sersemliği biraz geçsin. Ondan sonra bir daha bir gözünü açıyor, aha ortalık bembeyaz olmuş, sabah geçmiş, güneş üstüne doğmuş. Neden? Birazcık başımın sersemliği geçsin diye gözünü kapattığından oldu. Anında zıplamazsan şeytan, nefis, yatağın sıcaklığı seni namazdan yine alıkoyar. Onun için sahabe-i kiramın en güzel vasıfları, tabii çok güzel vasıfları var, en güzel vasıflarından biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir nasihat duydukları zaman derhal uygulamalarıydı. En güzel vasıfları bu. İçki haram kılındı. Küpleri gümbür duvar, sokaklara döktüler. Zekat vermek farz oldu. Herkes zekatını verdi. Hadi bakalım savaş çıktı, sefere çıkılacak. Evlenmiş, gerdeğe girmiş delikanlı sokaktan bir ses duyuyor. Gerdeğe girmiş. Düğün gecesi sokaktan bir ses duyuyor. Düşman geliyor. Resulullah sizi savaşa çağırıyor. Yıkanmadan çıktı evden. Gerdek evinden çıktı. Çarpıştı, öldü, şehit oldu. Allah şefaatine erdirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, şu kardeşinizin hali nicedir? Bunu dedi, meleklerin yıkadığını görüyorum dedi. Meleklerin yıkadığını görüyorum dedi. Bu, dediler ki, efendim bu düğün yapmıştı, gerdeğe girmişti, gusül abdesti almadan sen çağırdın diye ya Resulallah, sefere ondan geldi dedi. Allah aklımızı ve fikrimizi aklı selim eylesin, fikri selim eylesin. Hakkı duyduğu, anladığı zaman hemen onu uygulamayı nasip eylesin. Batıldan korunmayı nasip eylesin. İslam'ın imdadına yetişmeyi nasip eylesin. İslam imdat diye bağırıyor. Millet yılbaşında hindi sofrasının başında, çam ağacının yanında kırmızı cübbeli Noel Baba gelecek, çocuklara hediye verecek diye bekliyor. Hey Müslüman hey! Hey gafil Müslüman alemi hey! Kâne yeclesu alel ardı ve ye'külü alel ardı ve ye'tekilü şâd ve yücibu da'vetel memluk ala kuzdu şa'ir. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ten Taberani yine rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri toprağa otururdu. Min gayr-ı hâil. Yani örtü olmadan. Otururdu kumun üstüne, otururdu toprağın üstüne. Minder beklemeden, yastık beklemeden, döşek beklemeden, sergi beklemeden, koltuk beklemeden döşeğin üstüne otururdu. Yani adetlerini söylüyor ya, ikinci rivayete geçtik. Huyları, adetleri, tevazu, peygamber, yani peygamberlerin de en üstünü olduğu için insanların en üstünü peygamberler, peygamberlerin en üstünü bizim peygamberimiz, peygamberler peygamberi Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim toprak üzerine otururdu. Örtüsüz efendim, yaygısız toprak üzerine otururdu. Ve yekülü alel ardı, toprak üzerinde yerdi. Masası yok muydu? 6 koltuklu, 8 koltuklu böyle yanında böyle efendim güzel mobilyalardan efendim vitrinli yemek takımının şeyleri falan yok muydu? Masası böyle kanatlı kuyruklu mobilyaları yoktu. Yoktu. Toprak üzerine otururdu ve toprakta yerdi ve yatekibü şad koyunu sağardı. Ayakları arasına alıp efendim koyunu sağardı. E canım onu hizmetçiler yapsın. Yani elini bulaştırmasın, yorulmasın. Kendi işini kendi görmeyi severdi. Kimseye yük olmayı istemezdi. Peygamberim diye etrafa caka satmazdı. Fiyaka yapmazdı. Efendim emir yağdırmazdı. Efendim herkes benim karşımda kul olacak, köle olacak, eğilecek, yatacak, kalkacak demezdi. Böyle yaşardı Peygamber Efendimiz. Hatta müşrikler böyle bir peygamberi tasavvur edemiyorlar da diyorlar ki, yani iki tarafında melekler dolaşmalı değil mi? Madem peygamber, şöyle bir ille bir saltanat istiyorlar yani. Pantanalı, saltanatlı, iki tarafında melekler olmalı değil mi? Efendim böyle müstesna bahçeleri olup da oralardan böyle manevi meyveler kendisine gelmeli değil mi filan diyorlar. Yani sade senin benim gibi bir beşer olmanın şeyini, o beşer olmanın içindeki ahlak yüceliğinin güzelliğini göremiyorlar. İnsanoğlu dış boyaya önem veriyor. Yıldıza önem veriyor. Altın yıldız veya efendim metalik boya veya şöyle veya böyle. Dışı pırıl pırıl olacak. Parlayan şeyleri seviyor insan. Yakutu da ondan seviyor. Elması da ondan parlıyor. Altını da ondan seviyor. Küflenmiyor. Altın küflenmediği için. Pırıl pırıl her zaman. Ne parlıyorsa onu seviyor. İşi gücü dışı parlatmak. Ayakkabıyı parlatmak, efendim cilalamak, her şey. Parlatmak dışı. Ama ne diyor İbrahim İbni Ethem rahmetullahi aleyh? Birisi nasihat istemiş de sana 6 nasihatim var diyor. Bir tanesine diyor ki herkes dışını süslemeye bakar. Sen içini süsle. Sen kalbini süsle. Sen aklını süsle. Sen ahlakını süsle. Sen Allah-u Teala Hazretleri insanın elbisesine bakmaz. Merinos kumaşı mı? İngiliz kumaşı mı? Bakmaz. Nesine bakar? Kalbine bakar, gönlüne bakar, niyetine bakar. İçinin güzelliğine bakar. Onun için dağdaki çoban evliya olur, cenneti bulur. Şehirdeki zengin cehennemin dibine yuvarlanır. Allah korusun. Peki Müslümanlardan zengin olanlar yok muydu? Vardı. Peygamber Efendimiz'in etrafındaki yakın mübeşşirler. İki kızını vermiş Peygamber Efendimiz. Birisi şey yapınca, vefat edince öteki kızını da vermiş. Zinnureyn deniliyor. Ne demek? İki nura sahip olmuş. İki. Resulullah Efendimiz'in bir kızıyla nikahlanmış. Damadı olmuş Resulullah Efendimiz'e. Ondan sonra o vefat edince sen ağlama benim kaç tane kızım olsa hepsini sana veririm diyor. Öteki kızını da vermiş. Zengindi. Çok zengindi. 100 deve. 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100. 100 tane deve Şam'dan mal yükletmiş. Erzak yükletmiş. Getiriyor. Tüccar. Parası var, imkanı var, sermayesi var. Geldiler dediler ki ya Osman kervanın geliyormuş. Duyduk. Ne kadar masraf ettiysen %100 kar verelim bize devret. Dedi ki yok ben daha çok karla satacağım. Sonra bir başkası geldi dedi ki ben %200 şey veriyorum. Yani ne kadar masraf ettiysen onun iki katını, üç katını sana vereceğim. Böyle daha fazla kar et. Hayır ben daha fazla kar etmeyi düşünüyorum dedi. Onu da reddetti filan. Sonra o 100 deve gelince Medine-i Münevvere'ye millet açlıktan kırılmış, kıtlıktan yılmış, efendim evlerinde erzak kalmamış. Ne fiyat koysa satılır ha. 10 misli fiyat koysa kar edecek. Büyük kar var işte. Öteki tüccarlar onun için gelip teklif ediyorlar. Açık göz ya. Uyanık ya. Daha kervan gelmeden teklif ediyorlar. Ya Osman bize devret. Rahatına bak sen. Keyfine bak. Biz sana %100 kar verelim. %200 kar verelim. %300-400 kar verelim. Hayır diyor. Daha karlı satacağım. Acaba daha %10 yani 10 misline mi satacak? %1000 mi? Filan. Tüm malları ortaya yığıyor. Medine'nin fukarasına dağıtıyor. Tüm develeri kesiyor, etlerini fukaraya dağıtıyor. Zaten Medine tabi köy, yani nüfuslar şimdikiler gibi patlamış büyük nüfuslar değil. İşte 100 deve, az mı? 100 deve, yani her birisi kesildiği zaman eti var, budu var, kaburgası var, şeyi var. 100 deveyi kurban ediyor, 100 deve yükünü, iki taraflı deve yükünü de tasadduk ediyor. Hazreti Osman zengin ama paranın, dünyanın esiri değil. Esiri değil, Allah yolunda verebiliyor. İnsan esir olduğu zaman mahvoluyor. Dünyanın esiri olduğu zaman mahvoluyor. Onun için büyükler demişler ki اَدْدُّنْيَا بَحْرٌ عَم۪يكُمْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُغْرَقُ ف۪يهَا. Dünya engin, derin bir denizdir. İnsanların çoğu bunun içine boğulur. Girer, dipsiz olduğundan, engin olduğundan, kenarı sahili olmadığından ortasında kırk kırk kırk kırk kuluk kuluk kuluk kuluk ölür. Neden? Dünyalığa gark olur. Para, pul, şöhret, imkan, çekiverler. O geliyor. Binsin arabasına. Şoför pırrrr buradan koşuyor. Kapıyı açacak. Patron geliyor. Oyuncak mı? Şaka mı? Kapı açılıyor. Bel iki kat bükülüyor. Kapı kapanıyor. Efendim aşağı devdeve. Efendim bilmem ne model araba. Dünyada misli şey emsali görülmemiş araba filan. Efendim Türkiye'den de giyilir miymiş? Hadi Avrupa'ya. Ya Allah. Efendim Türkiye'nin gıdaları da yenir miymiş? Hadi oradan. Efendim eritme peynirleri oradan gelsin, filancalar oradan gelsin, bilmem ne filan filan. İşte bu da bir yaşam tarzı ama dünyada boğulunca insan, ahireti unutunca sonra burnundan fitil fitil geliyor. Ne oldu yani Çavuşescu, ne oldu? Allah her sene, herhalde biz insanlar unutuyoruz da, başka bir misal çıkartıyor karşımıza. Şahın nasıl gümbür gümbür gümbür dediğini gördü millet. İran Şahı nasıl gümbür gümbür yuvarlandı gitti, saltanatı, heykelleri, böyle heykelleri vardı, tel taktılar, çektiler, paldır küldür ya. Bir zamanlar bu heykellerin önünde ne merasimler oluyordu, ne komik manzaralar oluyordu. Hepsi devrildi, paldır küldür. Millet galiba unuttu, şimdi Allah Çavuşescu'yu misal gösteriyor. Bir oradan, bir buradan. Bir o taraftan, bir bu taraftan. Komünizmde eşitlik varmış. Komünizmde eşitlik varmış. Efendim, mal taksim edilecek. Efendim, hatta edepsizler bir ara nazariyatı o noktaya götürmüşlerdi ki, her şey müşterek. Namus yok, bir şey yok. Yani ben ötesini söylemiyorum utancımdan. Her şey müşterek hale gelmişti. Ne oldu? Ne eşitliği? Kimi kandırıyorsun? Partinin adamları, politbüroların üyeleri Karun gibi zengin, ötekisi sefil. Sefalette eşitlik. O da aldatmaca. O da aldatmaca, ötekisi de aldatmaca. Hangi şey doğru? İnsanın vicdanına hitap eden, kalbine, imanına hitap eden, polisi insanın kalbine yerleştiren, müfettişi insanın kalbine yerleştiren rejim güzel. İslam güzel. Hocam İslam güzel olsaydı Müslümanlar güzel olurdu. Doğru. Doğru. Görülmesi lazımdı. Yani İslam'ın güzelliğini Müslümanların üzerinde herkesin görmesi lazımdı. İşte burada bir vebal daha çıkıyor karşımıza. İyi Müslüman değiliz, bize bakıp da Müslüman olacaklar da kaçıyor. Fırt. Bunlar Müslüman mı? Beni burada bu dine mi çağırıyorsun? Bunlar gibi mi olacağım? Tırp, dönüp gidiyor. Neden? İyi Müslüman değiliz de ondan. Güzel Müslüman değiliz de, güzel ahlaklı değiliz de, başkalarının İslam'a gelmesini bile engelliyoruz. Benim bir tanıdığım profesör Amerika'da ihtisas yapmış. Hoca benim ahlakımdan Müslüman olacaktı diyor. Sevgisinden, saygısından, ahlakındaki dürüstlüğünden Müslüman olacaktı diyor. Öyle olmamız lazım. Yani millet bizi görünce Allah Allah, dünyada hala böyle insanlar da var mıymış? Bu kadar dürüst, bu kadar hilesiz, bu kadar temiz, bu kadar güleç yüzlü, bu kadar tatlı dilli, bu kadar iyi niyetli, bu kadar kötülüğe iyilikle muamele eden var mıymış demesi lazım. Öyle değil. İslam ne diyorsa, işte kitaplar burada, Müslümanlar tam onun aksini yapıyor. Gavur adetlerini benimsemişler, gavur ahlakını benimsemişler. Yani gavur deyince dinsiz imansız demek yani. Ahirete inanmayan şey yapmayan. O ahlakı beğenmişler, beğenmişler değil de o ahlakın içine düşmüşler, bataklığa. Öyle gidiyor. Şeytan onları aldatmış, dünya onları aldatmış. Dünya, para, mevki, makam vesaire. İşte bunlar büyük tehlike. Kitaplarımız bunları söylüyor. Efendimiz bunları hiç şey yapmamış. Acaba imkanı yok muydu? Melek geliyor, Cebrail aleyhisselam geliyor, Allah-u Teala Hazretleri sana selam söylüyor. Ya Resulallah, dilersen Mekke'nin iki tarafında şu gördüğün dağları Allah sana altın yapacak. İstemem diyor. Hükümdar bir peygamber olmakla kul bir peygamber olmak arasında muhayyersin. Hangisini istersen tercih et, Allah onu yapacak. İstemem. Hükümdar bir şey olmayı, saltanatlı bir şey olmayı istemiyor. Saltanatlı hükümdar da var. Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı dillere destan. Cinler, insanlar emrinde. Sabah Melikesi Belkıs'ın sarayını ışınlama yoluyla, bilmem ne yolda artık, yani ben ışınlama deyiveriyorum, millet onu anlar diye, fırt getirmiş. Sabah Melikesi yola çıkmış Yemen'den, aylar seyahatten sonra şeye geliyor, Süleyman Aleyhisselam'ın ülkesine geliyor. Kim o gelmeden onun tahtını buraya getirir diyor etrafındaki sahabesine. Onlar da tabii peygamberin sahabesi. Süleyman peygamberin, efendim, bir tanesi diyor ki sen yerinden kalkmadan ben onu getiririm. Cinlerden bir tanesi. İlim sahibi olan insanlardan bir tanesi de diyor ki gözün açılıp kapanıncaya kadar ben onu getiririm. Ya Süleyman, فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا اِنْدَهُ Bir de bakıyor ki yanında taht duruyor. Yani hakikaten göz kapayıp açıncaya kadar tahtı şıp getirmiş. Evliya, sadrazamı diyorlar, veziri diyorlar yani. Bunu böyle yapan rivayetlerde tahtı getirmiş. Tahtı koyuyorlar oraya. İşte tuttuğunuz zaman taht işte. Bacağıyla şeyle, hayal değil, oyun değil. Tahtı bu tarafa getiriyor. Nasıl getirir? Canım Amerikan filmlerini seyredersen anlarsın. Hiç uzay yolu filmi görmedin. Hiç yatsımıyorsun, garipsemiyorsun orada olanları. İşte eskiden de demek ki böyle garip şeyler olmuş. Tahtı getiriyor. Sabah melikesi belki uzun yolculuklardan sonra saraya geliyor. Kabul olunuyor. Soruyor, hakeza arşuk senin o memleketindeki aylar uzak mesafedeki sarayındaki tahtın böyle miydi? Bakıyor, galet ke ennehu hu, sanki ta kendisi diyor. Tabii ta kendisi. Getirdi, oraya getirdi. O mucizeleri, o kerametleri görünce, efendim, Süleyman Aleyhisselam'ın mucizelerini, efendim, ashabının kerametlerini görünce o da iman ediyor. Sabah melikesi Belkıs, efendim, putperest iken, müşrik iken imana geliyor. İsteseydi Peygamber Efendimiz Süleyman Aleyhisselam gibi bir peygamber olma teklif olunmuş kendisine. İstemiyor. Dünyayı istememiş. Toprak üstünde oturmuş, efendim, toprak üstünde yemek yemiş, efendim, koyun sağmış ve yücebü davetel memlük, kölenin davetine bile kabul edip gidermiş tevazuhan. Sen kimsin be? Oturduğun yerde ya, Allah Allah. Yani Medine'de zengin adam mı kalmadı? Eşraftan insan mı kalmadı? Sen ki kölesin, bir hukukun yok, bir şeyin yok, paran yoktur, pulun yoktur, evin efendim gecekondudan beterdir demezdi yani. Bunları bu zaman insanlar böyle diyebilir yani. Şöyle bir bakar, burnunu bir kıvırır, selamını almıyor millet. Selamını almıyor. Esselamu aleyküm deyince selamını almıyor. Şöyle bir bakıyor, giyimi kuşamını şey yapmazsa homurdanıyor. Homurdanıyor, selamını almıyor. Ama Peygamber Efendimiz köle kendisini çağırsa, niye çağırsa? Ala hubzi şair. Arpa ekmeği yemeye çağırsa giderdi Peygamber Efendimiz. Başka bir şey yok ya Resulallah. Öyle hani et, kebap, kızartma, baklava, börek, kaymak, çörek. Yok böyle şeyler. Arpa ekmeği var. Kara renkli. Güneşte de Suudi Arabistan'ın sıcağında da katı olur. Belki ısırırken gıcır gıcır dişleri gıcırlayacak. Takır takır kıp koparacak. Arpa ekmeğine bir köle kendisini çağırsa giderdi Peygamber Efendimiz. Öyle bir tevazıydı. Öyle gönül yapıcıydı. Ya bizler? Bizler gönül yıkma şampiyonu. Kalp kırma şampiyonu. Evimizde bir harp. İş yerimizde bir harp. Sosyal hayatımızda bir harp. Efendim, yani biz nereden geldik? Nasıl Müslümanız? Bu ahlakı nasıl aldık? Nasıl sızdı içimize bu kirler? Nasıl birikti bu ziftler, bu katranlar etrafımıza? Düşmanlar yaptı. Peki senin aklın yok muydu? Tabii düşmanlar yapacak. Peygamber Efendimiz'in zamanında düşman yok muydu? Vardı. Bugün de var. İleride de olacak. Neden? Burası imtihan dünyası olduğu için. Allah Teala Hazretleri velev şa'e rabbuke le amene men fil ardı küllühüm cemi'a. Rabbun dileseydi yeryüzü cennet gibi olurdu. Bütün insanların hepsi toptan iman ederlerdi. İmtihan dünyası olduğundan serbest bırakmış. Kafir kafirliğini yapıyor, Kur'an'ı inkar ediyor, Peygamber Efendimiz'e dil uzatıyor, İslam'a çatıyor, efendim küfrü methediyor, zinayı methediyor, efendim edepsizliği, ahlaksızlığı methediyor. Mümin de orada eza çekiyor. Allah'ın sevgili kulları daha ızdırapta, Allah'ın düşmanları, firavunlar, nemrutlar daha saltanatlı. Değmez dünya şeyine de ondan. Dünyanın saltanatının kıymeti yok da Allah ondan onlara vermiş. Zengin, paralı, pullu, efendim, uzun masalar, 20 metre 30 metre masa üstü şamdanlarla donatılmış, gümüş takımlar, altın kaşıklar, efendim, hizmetçiler, merasimler, üniformalar, efendim, vazlar, musikiler, şaşalar, ışıklar. Değmez. Hepsi ve küllü zâlike lemmâ metâul hayâti dünya. Hepsi dünya hayatının efendim geçici süsleri, ziynetleri. Adamı şey yapmak için, gözden düşürmek için Çavuşesku'nun sarayını gösterdiler. Mallarını gösterdiler. Resimlerini şeyde gazetelerde şey yaptılar. Bak ne saltanatlı. Bizimkiler daha mı aşağı? Bırakalım şeyi. Yani zenginlerimiz daha mı aşağı? Orta hallerimiz daha mı aşağı? Hepimizin evi saltanat. Saltanatsız ev varsa göstersin şöyle bir tane. Fakirim diye efendim inim inim inleyenin evine gitsek sahabenin 15 tanesinin malından fazladır, mülkünden fazladır. Akşam yiyorlardı, 3 gün yemiyorlardı. Her gün böyle sabah akşam öğle yemek yiyemiyorlardı. Giyimleri yoktu, örtüleri yoktu. Koca örtünüyordu, camiye geliyordu, namaz kılıyordu, eve koşarak gidiyordu. Kadın sabah namazının vakti geçmeden o örtüye bürünüp sabah namazı kılıyordu. Örtü yoktu, yatak yoktu, yastık yoktu, yiyecek yoktu, içecek yoktu, imkan yoktu, air condition yoktu, evin içinde şırıl şırıl akan sular yoktu, çarşı yoktu, pazar yoktu, fırın yoktu, efendim kasap yoktu, süpermarket yoktu. Vardı ama her aradığını bulmak mümkün değildi. Yani adamın birisinin keyfi gelecek de bir deve kesecek de asacak da oraya oktayla satacak mesela. Şimdi her şey var. Tavuğun budunu mu istersin? Evet. Sadece budunu isterim. Böyle düz mü vereyim yoksa biftek gibi ezdire ezdire şöyle yaydırtayım mı? Yaydır be. Ondan sonra pat pat pat pat pat pat. Efendim güzel böyle. Tamam. Bu kızartılır. Şimdi bir tavuk eti yeter mi? Yetmez. Bu salatasız gitmez hocam. Yanına salata tamam. Salatanın içine sadece marul yeter mi? Yetmez. Kırmızı lahana, efendim limon, havuç rendesi, turp rendesi, üstüne bilmem ne garnitür, turpun giriltili çıkıntılı şey yapılması filan. Bu işte bir yemek, sofrada bir yemek. Şeyle beraber, çift salatasıyla beraber bu böyle. Sonra önden çorba, arkasından efendim dolma, arkasından börek, arkasından zeytinyağlı, arkasından tatlı, arkasından tuzlu, arkasından bilmem ne, arkasından bilmem ne. Midem ağrıyor. Tamam, onun da kolayı var. Maden suyu, gazoz, Amerika'dan gelmiş ilaçlar vesaireler. Efendim işte bunları yedin mi hazm olursun. Böyle gidiyor. Böyle gidiyoruz yani. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. İmam Gazali diyor ki, paranız, pulunuz olsa bile çocuğunuza arada şey vermeyin. Yemek vermeyin. Biraz açlığı tatsın. Birazcık mahrumiyetin ne olduğunu anlasın. Aç kalmanın nasıl bir duygu olduğunu sezsin. Diyor. Yani yetişme filan bakımından. Tabii bize de Allah tabii verdiği zaman çok şükür ya Rabbi bize ne nimetler vermişsin. Biz sahabelerin ayağının çamuru olamayız, tozu olamayız. Onlardan yüz misli güzel bir ömür sürüyoruz ya Rabbi. Ne nimetler vermişsin diye şükretmek düşüyor. Çok vermiş. Bolluk memleketimiz güzel. İklimi güzel. Her türlü imkanı var. Allah çok vermiş. İşte çok verince hem yemeli, hem şükretmeli, hem de hayır etmeli. Onu yaparsak israfa düşmeden Allah-u Teala Hazretleri razı olur. Üçüncü hadis-i şerife geçiyoruz. Yani buradan bu iki hadis-i şeriften Efendimizin tevazuunu anladık. Süssüzlüğünü anladık. Dışçılığa önem vermediğini anladık. Efendim dünyaya kapılmadığını anladık. Biz de bu prensipleri hayatımıza şey yapmaya çalışmalıyız. Yani sindirmeye çalışmalıyız. Şimdi her şey bir mantığa dayanmalı. Bir akla, bir mantığa, bir şeye dayanmalı. Lüzumsuz şey olmamalı. Faydasız şeyle hem vakit geçirmemeliyiz hem ona masraf etmemeliyiz. İşte bu prensiplere göre inşallah biz de Resulullah'ın hayatına örnek alarak, bakarak kendimizi biraz şey yapalım. Çok şaşırmışız, çok uzak düşmüşüz. Sahabe Müslümanlığından, asr-ı saadet Müslümanlığından çok ters bir durumlara gelmişiz. Avrupalıyla bir farkımız kalmamış. Avrupalıyı taklit ettiğimiz için, Avrupalıya benzemeye çalıştığımız için onun gibiyiz ama kötü bir kopyasıyız. Onun gibi de tam olamıyoruz. Müslüman olduğumuzdan efendim arada biraz şey oluyor. Fakat İslam da eskilerle mukayese edilirse, kitaptaki rivayetlere bakılırsa İslam da içimizde sağlam değil. Neyiz o zaman biz? Köşe kapmaca oyununda iki köşesine kapılmış, ortada kalmış ebe olmuşuz. O köşeden çıkmışız, İslam köşesinden çıkmışız. Batı medeniyetine gideceğiz, öyle demişler. Batı medeniyetini her türlü şeyiyle benimsemeye, İslam medeniyetini her türlü tesirlerini silerek terk etmek niyetiyle Batı'ya yöneldik. Yönel bakalım ne olacak? Tamam. Batı'ya yöneldi, işte batmaya başladı. Ayakları çamurda, dizine kadar geldi, beline kadar geldi. Bataklık, batı bataklık. Batı kendisi çırpınıyor zaten. Bizimkilerin de gırtlağına geldi. Neden? Batı'yı hissediyor. Allah arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Belasını hissediyor. İslam'ı beğenmedi. Sen benim dinimi mi beğenmiyorsun? İnne dine indallahi İslam. Allah indinde hakkın İslam'dır. Ve radîtü lekümün İslam'e dine. Ben sizin ancak Müslüman olmanıza razıyım. İslam'dan gayrı bir dinle karşıma gelmeyin. Ona rızam yoktur dedi. Allah beğendi, millet beğenmedi. Allah hak yolda yarattı, millet batıl yola kaydı. Allah güzel ahlak öğretti, millet süfli, dejenere olmuş ahlakı beğendi. Uyguladı, uyguluyor. Uyguluyor. Sen içinden belki diyorsun ki hocam elhamdülillah çok şükür ben uygulamıyorum. Geç bakalım bir Kadıköy yakasına. Bir yürü bakalım Bağdat Caddesi'nde. Çık bakalım bir Galata Köprüsü'nden geçip de şöyle Taksim taraflarına. Gör bakalım nerelerdeymiş İslam. Yanına bir mum al, bir fener al, bir de mercek al. Belki zerresini bulursun. Öyle gözle falan görmek mümkün değil. Belki zerresini bulursun. Allah bize akıl fikir versin. Yanlış yolda olanların doğru yola hidayet eylesin. Bunlar yabancılar değil. Bunlar bizim kardeşlerimiz, akrabamız. Soyadları bazen bizim gibidir. Bize benziyordur. Çocuklarımız, dostlarımız, vatandaşlarımız, dindaşlarımız, bunlar böyle. İslam'ın ve Müslümanların yardıma çok ihtiyacı var. Bu yardımın en önemli cephesi eğitim cephesidir. Eğitim cephesi. Anlatılacak, öğretilecek, insanlar Müslüman olacak. İslam'ın prensipleriyle gayri İslami olan prensiplerin mukayesesi yapılacak. Sen böyle olman lazım diye yol gösterilecek. O yol gösterildiği zaman şey olur. Yol gösterme en önemli. İrşad en önemli çalışma. Tebliğ, hakkı tebliğ etmek en önemli çalışma. Hocam söyledim. Yani mermerin üstüne su damladığı zaman bile oyuyor. Bu taş bağırlı adamlara derdimi anlatamadım, dinlemediler. Olabilir. Senin vazifen tebliğ etmektir. Yılma, devam et. Sen tebliğ ettikçe sevap kazanıyorsun. Tesirsiz olduğunda sanma. Çünkü bir halı bile ilmik ilmik kaç bin tane ilmikten örülüyor. Sen bir şey söylüyorsun, bir tesir oluyor. Bir daha söylersin, bir tesir daha olur. Kolay değil. Bir halının 6 ayda dokunduğunu, bir ipek halının 1 senede, 2 senede dokunduğunu biliyoruz. Bir insanın da gönlü böyle ilmik ilmik efendim dokunacak. Nokta nokta kurtulacak. Kirler silinecek, iyi insan olacak. Onun için çok çalışmak lazım. Özellikle eğitim müesseseleri. Eğitime yönelmemiz lazım. Millette şimdi bir aşk var, şevk var, güzel, cami yaptırıyor. Tabii cami güzel, bak oturduk, ibadet ediyoruz, vaaz ediyoruz. Kur'an kursu yapıyor. Elbet Kur'an kursu güzel, Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek. Yeterli değil. Yeterli değil, kafi değil. Eğitime yönelecek. Dergi çıkartacak, gazete çıkartacak. Efendim her şey, televizyona hakim olacak. Televizyon kuracak. Televizyona şimdi müsaade etmiyorlar. Video yapacak. Gerçekleri anlatacak. Diyecek ki ta ki Rabbinin huzuruna vardığı zaman Ya Rabbi ben gece gündüz Rabbim Ya Rabbi insanları, kardeşlerimi hak yola davet ettim. Şu çalışmayı yaptım, bu çalışmayı yaptım. Diyecek yani. Onu demeye hakkı olacak. Kâne yeclisu izâ sa'idel minbere hattâ yefrugal müezzinu sümme yekûmu feyahtubu sümme yeclisu felâ yetekellem sümme yekûmu feyahtubu. Ebu Davud İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş. Konu değişti. Peygamber Efendimiz'in hutbeyi nasıl okuduğuna dair rivayet karşımıza geldi. Peygamber Efendimiz minbere çıktığı zaman efendim ne yapardı? Otururdu. Minbere çıkardı, otururdu. Ne zamana kadar? Hatta yefrugal müezzin, müezzin ezan okumaktan fadir oluncaya kadar, okumayı bitirinceye kadar. O oraya çıkardı, müezzin Allahu Ekber'e başlardı, ezan okunurdu. O zamana kadar otururdu. Sonra kalkardı, hutbesini irad ederdi. Sonra bitirirdi hutbesini, otururdu. Birinci hutbe bitti demek ki. Otururdu, konuşmadan otururdu. Sonra tekrar kalkardı, hutbeye devam ederdi. İşte biz de bu rivayetlerden naşi, bu sebepten biz de nasıl hutbe okunuyor şeyde, cuma günü kalkıyoruz, efendim minbere çıkıyor, imam oturuyor, müezzin ezan okuyor, ondan sonra kalkıyor, elhamdülillah, elhamdülillah başlıyor şeye, hutbeye, bitirdikten sonra oturuyor, tekrar ikinci hutbe efendim şey yapıyor, iniyor. Demek ki sünnet-i seniye böyle rivayet edilmiş, kitaplar yazmış, hocalar da aynen Peygamber Efendimiz'in yaptığı şekli devam ettiriyorlar. İnşallah her şeyimiz böyle, aynen o tarzda devam etmek olacak. Tabi Peygamber Efendimiz'in minberi neydi? Minberi böyle değildi. Minberi küçücük birkaç basamaklık bir şeydi, bir kütüktü ilk önce. Sonra birkaç basamaklı bir minber yaptılar. Şimdi caminin ta tavanına kadar değecek böyle minberler yapıyorlar. Kocaman. Getiriyorlar, şeye yanaştırıyorlar, mihraba yanaştırıyorlar, saf ikiye bölünüyor. Yani imamın arkasında saf duruyor, minberin yanına kadar, sol tarafı geniş, sağ tarafı dar. Ondan sonra ötekiler de minberin öbür tarafına geliyorlar, efendim o taraftan devam ediyorlar, saf bölünüyor. Böyle değildi, safın bölünmesi doğru değil. Peygamber Efendimiz, mescidin direkleri arasında bir de saf tutmayın diyor. Saf sağlam olacak, bütün olacak. Niye getirdim bu minberi buraya soktum? Vallahi bilmem, işte öyle gördük. Süleymaniye Camii'nde öyle, Fatih Camii'nde öyle. Bak dikkat et, Süleymaniye Camii'nde imamın arkasında yüksek bir yer var. 15'e 15 yüksek bir yer var. Hatta bazı yerlerde o şeylidir, parmaklıklı filandır. Yani cemaat az olduğu zaman orada, orası da namaz kılınsın filan diye ondan şey yapmış, oraya ondan koymuş. Onun için şeyleri, yani minberleri camilerle ölçülü olarak, safı bölmeyecek şekilde. Şeyde saf, Adapazarı'nda güzel bir şey var, altı oyuk yapıyorlar, saf devam ediyor. Böyle köprü gibi altından devam ediyor. İnşallah cami yapacaklar çıkarsa içinizde, Allah hayırlı helal para versin, hayırlı hizmetler nasip etsin. Minberi ya kenara koymak lazım, efendim, bir de şeyin ölçüsüne uygun yapmak lazım. Bu benzin istasyonlarında filan namaz kılmaya giriyoruz. Küçücük bir oda, namazgah. Kocaman bir minber. Ya gözüm yok buna. Üç basamaklı küçücük bir şeycik olsa orada yeter. Yani fazla bir şeye gözüm yok. Millet şeyi bilmiyor yani. Vazifelerin ne olduğunu, yapılan işlerin sebebi ne olduğunu unuttuğu için millet takliden yaptığından ölçüsüz şey yapıyor her şeyi. Dördüncü rivayet. Bu Peygamber Efendimiz'in şeyleri, hayatıyla ilgili rivayetler. Kâne yecme'u beynel zuhri vel asri vel mağribe vel işâ fis sefer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolculukta öğle ile ikindinin, akşam ile yatsının beraber kılınmasını, cem'ini yapardı. Şimdi yolcu, efendim, öğleyi öğle vaktinde kılmak, efendim, ikindiyle beraber buna cem'i takdim derler. Yani ikindi vaktinden evvel getiriyor, orada onu öğlenin arkasından kılıyor. Veya ikindi vakti geliyor, öğleyi kılmamış, efendim, ikindi vaktinin içinde öğlenle ikindiyi kılıyor. Akşamın vaktinde akşamla yatsıyı kılıyor veya yatsının vaktinde akşamla yatsıyı kılıyor. Bizim Hanefi mezhebimizde bu ancak İhramlı iken Arafat'ta Müzdelife'de olur. Bizim büyüklerimiz, efendim, mezhep şeylerimiz ona şey yapmışlar. Başka zamanda uygun değildir demişler. Şafiiler ve diğer mezhep şeyleri olabilir ama terki evladır. Yani dört şey ayrı ayrı kılsa daha iyidir demişler. Bizim büyüklerimiz hiçbir namaz vaktinde öteki namaz kılınmaz. Ancak o haccın menasikinin zorluğundan dolayı o günlere mahsus öyle yapmak lazımdır diyor. Öteki mezheplerde o tabi o Arafat'ta kılınmayacak, efendim Arafat'ta öğleyle ikindi beraber kılınacak. Onun da şartları var. Şeyde de Müzdelife'de de akşamla yatsı beraber kılınacak diye karar öyle. Beşinci hadis-i şerif, kâne yecmâ'u beynel tarpuzi ve rutab. Peygamber Efendimiz kavunun, karpuzun yanı sıra hurma yemeği de severdi. Bu geçti. Tabi birisi suludur, efendim serindir, ötekisi tatlıdır. İkisini böyle severmiş, beraberce onları yermiş. Bir ondan bir ondan, yan yana beraber. Kâne yuhibbu en yeliyehu muhacirune vel ensaru fissalâti liyahfazû anhu. Muhacirler ve ensar ondan bilgi alsınlar, usul öğrensinler, okunan duaları ezberlesinler diye Peygamber Efendimiz'in yanında namaz kılmaya can atarlardı. Yakında ben gitsem de, ben de duysam da, ben de onunla beraber kılsam da filan bir şey, Peygamber Efendimiz'in bu hoşuna giderdi. Muhacirlerin, ensarın böyle namazda yanına, namazın şeylerini öğrenmek için, surelerini, erkanını öğrenmek için böyle toplanmaya çalışmasından memnun olurdu. İlme rağbet ediyorlar diye severdi, teşvik ederdi, hoşuna giderdi, beğenirdi, memnun olurdu. Kâne yuhibbud dubba, yemekler arasında efendim kabağı severdi. Yani yaktığın denilen, Arapçada dubba denilen, Türkçesi efendim şey kabak dediğimiz, artık ne cins kabaksa oraların kabağı, İbn Hacer ben böyle bir şeyi gördüm diye rivayet etmiş. Yani oraların ne cins bir kabağı olduğunu, Zemahşeri ben ne cins olduğunu bilmiyorum demiş. Yani Efendimiz oraya mahsus olan o kabak cinsinden o şeyi severmiş, severek yermiş. Kâne yuhibbu teyâmüne mestata'a fi tuhurihi ve tena'ulihi ve teraccülihi ve fi şe'nihi küllihi. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu teala anhadan tüm sahih hadis kaynaklarında rivayet edilmiş olan bir rivayet. Burada keseceğiz bu şeyle beraber. Rivayetle beraber bazımızı bitecek. Zamanımız doluyor. Peygamber Efendimiz gücünün yettiği her şeyde sağ eliyle yapmayı severdi. Sağ tarafı ilk önce kullanmayı severdi. Sağ el, sağ ayak. Bunu severdi. Memnunluk duyardı bundan. Hoşlanırdı. Böyle yapmaya çalışırdı. Nelerde mesela? Fi tuhurihi. Temizlenirken, abdest alırken, efendim, önce sağ elimizi yıkıyoruz, sonra sol elimizi yıkıyoruz filan gibi yani. Önce sağ ayak, sonra sol ayak. Ve tena'ulihi. Ayakkabı giyerken. Bismillah.